Insalmilkom l-studio sa' Campus FM jina Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa nilqawkom għat-tieni sensiela mill-programm Il-ġrajja wara l-kelma. Propju f'din it-tieni sensiela aħna ħan komplu naraw l-oriġini u l-familji tal-kliem u llum ħanitkellmu dwar il-ġrajja wara l-kelma karru. Il-ġrajja ta' trasport fil-Gżejjer Maltin tagħmel mal-kultura soċjali u teknoloġika tagħna. It-trasport imbidel ma' żminijiet skont il-ħtiġijiet soċjali tal-poplu komuni u l-konvenjenza tal-ħakkiema jew tas-sinjuri. Din hija ġrajja li tagħti xhieda ta' kemm hija dinamika s-soċjetà Maltija u li tiġbed l-attenzjoni għal ħila li komunità żgħira għandha biex tibdel id-drawwiet tagħha. Hija komunità ħajja li titfaċċa minn dan il-programm tal-lum. Ħajja għax dejjem disposta li tirċivi u tissellef l-idejat mingħand min waqwa minnha. Li tissellef mhux xi ħaġa ħafifa u l-Maltin isselfu kemm felħu u sselfu bil-għaqal fis-sens li adottaw skont il-fema u l-ambjent tagħhom u dak li sselfu mingħand ħaddieħor poġġew ħall-użu tajjeb daqs dawk li sselfu mingħandhom. Joħroġ minn dan il-programm il-ġimil tal-mezzi ta' trasport permezz tat-termini miġbura. U hawnhekk aħna se norbtu kollox mal-kelma karru. U naraw x-familja ta' termini għanda din il-kelma. Sawa, minn dak li għaltirna Slejn, aħna ġveri il-ġrajja wara l-kelma f'din it-tieni parti, biex najdu hekk tas-sensiela, il-ġrajja wara l-kelma, sa nidħlu fil-kultura tal-kelma, issa wkoll, ġveri mhux biss nagħtu minn fejn ġejja imma anka Slejn semmieta il-familja. Tal-kelma li aħna naraw daqsxejn x'tiġma u llum kif il-kunċetti qegħdin joħorġu minn dak il-terminu li aħna nkunu ħadna bħala terminu ofol tal-programm li minnu mbagħad naraw anka il-modern kif jiżviluppa. Mela il-ġrajja wara karru llum aħna se nieħdu. Il-kelma latina carros imnisla interessanti din mill-keltiku carros tat il-kelma taljana carro u tat ukoll il-kelma ingliża car. Il-kelma taljana carro tat il-kelma siċiljana carru. E dawn it-tnejn naturalment taw il-kelma maltija carru. Ġifieri aħna mela qed naraw li carru ġejja mill-isqalli jew kellha mit-Taljan jew mit-tnejn li huma, imma li huwa interessanti li karru u kar bl-Ingliż ġejjin mill-istess kelma Latina. Is-sens ta' karru bħala truck imżejjen għal xi festa jidher li ġej mill-isqalli. Fejn il-kelma insibuha spjegata bħala il-karro trionfale ke si kostruiva per le feste di Santa Rosalia in Palermo. U fil-kultura taljana insibu karro di Tespe, infisser bħala teatro ambulante. Ġifieri hawnhekk meta aħna nidħlu fuq il-karrijiet tal-karnival ukoll aħna ħadna din l-idea mill-isqalli jew inkella mill-kultura taljana. Nerġa' nfakkar li l-ġrajja wara l-kelma kulturali li qegħdin nagħmlu hawnhekk l-iktar ġifieri għalhekk aħna se noqogħdu nidħlu daqsxejn fil-kultura wkoll tal-kunċett. Issa bħala tifsir fil-Malti karru, il-plural karrijiet, it-tifsir fil-Malti insibu hekk. L-ewwel nett għandna karru bħala mezz ta' trasport imdaqqas. Jista' jkun fuq erba' jew fuq żewġ roti u dan il-mezz ta' trasport jagħta għall-ġar tal-oġġetti. Meta jkun żgħir ġieli jinġibed bl-idejn u ġieli jinġibed minn xi bima jew inġenju tas-sewqan. Fl-antik meta kien ikun kbir kien jinġibed minn aktar minn bima waħda. Illum jinġibed minn karozza, il-karru. Inti tiġbed wara l-karozza. Sewa. It-tieni tifsira ta' karru llum huwa trakk imżejjen għal xi festa, trakk armat bit-tiżjin għall-karnival. Sewa. It-tielet għandna karru bħala tank tal-gwerra armat b'kanun fuq roti Caterpillar. U mbagħad għandna karru bħala vagun tal-ferrovija. Dawn huma l-erba tifsiriet li aħna nużaw il-kelma karru. Mela ħalli naraw fil-Malti aħna kif insibu dawn it-termini. Illum il-ġurnata aħna ngħidu karru armat, ġifieri qed nirreferu għal tank tal-gwerra, karru funebri, karru għad-dajsa aħna illum ngħidu trailer. karru tal-bejjem, karru tal-gwerra u kol tank tal-gwerra, karru tal-karnival, karru tal-karotza, għawnek nerġaw nsibu il-kelma trailer, karru tal-kummedja, karru tal-mejtin, karru tal-merkanzija u karru trionfali. Jekk ikolna naqbdu proverbju, għanna ħruġ marzu u tħul april xita karru deb fin. U għanna wkoll il-varjanti tiegħu, ix-xita f'april karru deb fin. Sawa, dik hija s-sitwazzjoni bit-terminu karru. Issa, interessanti li karru jagħtina familja anka ta' kunċetti. Jiġifieri hawn aħna qegħdin nitkellmu fuq qatt ta' termini li jintrabtu semantikament, jiġifieri fit-tifsira ma' karru f'kuntest tradizzjonali. Però aħna mhux dejjem nibqgħu fil-modi anke naslu sal-lum. Ma skont kemm jippermetti l-ħin ukoll. Ħa neżaminaw ftit din il-familja ta' karru. L-ewwel nett. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn karru u karretta u karrettun. Mela l-aħna tajna t-tifsir ta' karru, karretta issa sa tiġi ukoll mezz ta' trasport ċkejken, dana sa jkun però l-karretta imbuttata jew inkella miġbuta fuq ir-roti bliedejn. Karretta ġeneralment ma taħux xi bima, karru jista' jieħu bima. Jew inkella jieħu xi mezz ieħor biex iġorru. U meta għandek karrettun li huwa mezz ta' trasport fuq żewġ roti, jekk ikun kbir miġbut minn bima, imma jista' jkollok karrettun tal-idejn, karrettun żgħir li jinġibed jew jimbuttawh bl-idejn. Meta jieqaf il-karrettun jisserraħ fuq salib tal-injam. Mela hemm differenza, fil-Malti nagħmlu differenza bejn karru, karretta u karrettun. U ma dawn inżidu dawk li kienu jinġibdu miż-żwiemel jew mill-bejjem bħal xaretta, u xaretta hija karrettun ħafif b'żewġ roti għal passiġġati però. Dana jista' jkun ukoll jinġibed mill-idejn. U għanna ukoll fil-Malti, bħala parti mill-familja ta' karru, għanna gabbjolina għamla ta' xaretta, ġifieri ta' karrettun, xaretta ħafifa għal passiġġati imma ir-roti akbar issa bil-parafangu fuqhom u bit-tliet molol u staffa, ġifieri kien ikun daqsxejn iktar kbir dan. Dawna naturalment la xaretta l-qas gabbjolina għamarna narawhom, imma huma tal-antik, imma huma parti minn din il-familja semantika li aħna qegħdin nitkellmu fuqha. Mela dak l-ewwel punt li rridu nagħmlu aħna meta qed nitkellmu fuq il-familja ta' karru. It-tieni punt. Rridu nagħżlu wkoll bejn ruxmata termini oħra illi b'xi mod jew ieħor jagħtu t-tifsira ta' karru. Ħanibdew. Għanna l-ewwel għandna it-terminu berlina li kienet għamla ta' karrozzin baxx għal passiġġieri b'sedil fuq wara. Wara berlina nsibu il-fajten li huwa karrozzella ħafifa, berba roti u bank wieħed u bit-tinda tingħalaq. Dawna forsi anka jidru x'films tal-cowboys. Insibu l-Irish card. Issa għaliex qed insejjaħlu bl-Ingliż dan, għaliex hekk ġie rreġistrat ukoll anke fid-dizzjonarji Maltin, għaliex hekk kien jintuża anke fid-deskrizzjonijiet. U l-Irish card kien karozzella ħafifa b'żewġ roti għal passiġġati u b'żewġ bankijiet issa dawn iħarsu lej xulxin. Sewa, dejjem għandhom dik id-differenza. Dawn il-mezzi ta' trasport lejn kollha kienu jintużaw Malta, għalhekk qed iddaħlu hawnhekk aħna. Nsibu l-famuż kaless, naħseb ħafna semgħu bih il-kaless, li kien mezz ta' trasport bil-bima, b'żewġ roti, u kellu gabina, u f'din il-gabina kien ikun hemm bank wieħed jew tnejn, u issewwieq kien jiġri ma' ġemp il-bima. Ġifieri mhux jirkeb. Mhux jisuqu. Isuqu billi jimxi miegħu. U mbagħad għandna karrozza. Issa karrozza għandna żewġ tifsiriet għalija. L-ewwel nett fl-antik kienet fisser karru berbaroti missju parilja zwiemel. U t-tieni hija l-karrozza li nifmu biha llum vettura magna. Għandna karrozzella. Issa jekk inżommu f'moħħna karrozza bħala karru berbaroti biżwiemel sewwa, allura għandek inti l-karrozzella mezz ta' trasport magħluq fuq erbaroti miġbut minn bima waħda jew aktar. Karrozzella kienet tkun xi ħaġa isu mhux ta' kuljum biex niftehmu. Mal-karrozzella nsibu l-karrozzin, issa dan għadu magħna. Right? U l-karrozzin huwa għamla ta' karrozzella. Ħafifa, eħfef mill-karrozzella ġifieri, miġbut minn ziemel b'saqaf ħafif imdawwar bil-portieri li ġeneralment jinżammu miftuħin. Però jistgħu wkoll jingħalqu. Il-karrozzella kienet ħafna iktar popolari fl-antik, illum il-ġurnata l-karrozzella mietet u l-karrozzin baqa' f'kuntest turistiku. Insibu wkoll fil-Malti il-karrozzun li hija karrozza kbira, ġifieri karru, mhux karrozza kif nifhmu biha llum aħna biex ngħidu karrozzella kbira. Imma il-karrozzun ukoll kellu t-tifsira ta' vagun ukoll. Illum aħna nużaw vagun ma nużawx karrozzun. Però kienet kelma wkoll li tintuża u ġejja parti minn din il-familja li aħna qegħdin nitkellmu fuqha. Kien hemm ukoll il-katalett. Dana kien interessanti l-katalett. Kien stretcher. Ekku, stretcher billuna bejn żewġ strippi jisserraħ mal-art fuq strippi jew kellha fuq roti u ħafna drabi kien jintuża għal morda u għal mejtin biex isuqhom. Il-katalett kien popolari ħafna meta kien ikun hawn xi pesta l-iktar. Ħaġa interessanti nsibu il-kaxxa. Il-kaxxa kienet mezz ukoll ta' trasport bir-roti u kienet tinsaq minn bima waħda. U l-passiġġieri kienu jkunu bil-qiegħda f'kaxxa sempliċi. Dina kienet primittiva daqsxejn, mhux ħażin. Mezz ieħor ta' trasport f'din il-familja tal-karru huwa l-lando. Il-lando ġi li kien jissejjaħ ukoll Vittoria. Vittoria għaliex kien dak kien popolari ħafna fi żmien ir-Reġina Vittoria. U l-lando kien karozzella bis-saqaf tal-inċirata jinfetaħ jew jingħalaq skont il-bżonn. Dana kien ukoll daqsxejn sinjur. Insibu meskart. Terminu ieħor bl-Ingliż. Isem li bih is-suldati Ingliżi kienu jsejħu l-karozzin. Kienu jsejħu lu l-meskart. Huma ara hemmhekk għandek il-kelma kart li tista' tmur tirreferi għal karru. Mbagħad fil-Malti għandna l-kelma omnibus. Mezz ta' trasport berbaroti twil daqs xi tliet karozzini li kien jinġibed minn bima jew aktar skont il-bżonn. L-omnibus mela biex nfissruh daqsxejn iktar sempliċi karozzin twil kien ikun, so. Jabbi iktar naturalment. Fil-ġrajja ta' trasport Malti nsibu wkoll il-portantina isem ieħor għas-suġġetta, issa niġu għas-suġġetta wkoll. Dina il-portantina kienet gabina żgħira li tesa' bniedem bil-qiegħda fiha. U li jerfawha bl-strippi żewġ tirġiel. Jiġifieri hawn m'għandekx annimali qed isuqha, imma għandek żewġ għaddejja wieħed quddiem l-oħra wara u jerfgħu sewwa. Dina wkoll ġie li narawha f'xi film. Films bibliċi normalment. Antiki. Juru xi ħaġa mill-antik. Għandna l-istreċer. Alright, li għaluna bejn żewġ strippi biex fuqha jinġarru l-morda l-feruti u l-mejtin, illum kulħadd jaf x'inhu stretcher. U għandna s-suġġetta. Is-suġġetta hija kif għadna bħal portantina gabina għal bniedem wieħed li kien jintrefa minn għaddejja. Is-suġġetta kien juża xaħat xi dinjetarju, xaħat importanti sewa, per eżempju xi jisqof, grammastru, etc. Insibu trolli li għandna nużaw sallu, għamla ta' karru jew vagun żgħir fl-antik kien ikun għamla ta' vagun sewa, li jitmexxa fuq il-linji, jiġifieri hawnhekk jekk jien rrid trolli bħala tifsira tal-lum. Kif inhellum meta ngħidu mort is-supermarket qbad trolli u bejt fih li huwa karru, jieħu t-tifsira ta' għamla ta' karru biex niftehmu, mhuwiex qed jitmexxa fuq il-linji bħalma kien il-vagun. Mbagħad parti minn din il-familja wkoll insibu il-wagonette. Wagonette, jiġifieri karozzella ħafifa bit-tinda tingħalaq bil-bankijiet għal ftit passiġġieri u ieħor għal kuċċier. Fiha ħafna kliem il-familja tal-karru. Iva, tinsiex il-mezz ta' trasport kien importanti ħafna. U għandek anke hawnhekk f'dawn għandek il-klassijiet differenti, għandek dak li jkunu għal senjur, dak li jkunu għal klassi tan-nofs u mbagħad il-foqra net naħseb li minn dawn ftit kien ikollhom, għaliex huma kollox kienu jew bil-mixi, jew kellha forsi kien ikollhom il-bima. Imma iva, il-trasport huwa wieħed interessanti hekk bħala ġrajja ta' pajjiżna, interessanti ħafna għaliex kważi l-gżejjer tagħna ħadu sehem fl-iżvilupp ta' dawn il-mezzi ta' trasport. Kull meta kien hemm żvilupp fl-Ewropa, ir-raġuni hija ovvja għax aħna dejjem jew għal żmien twil konna taħt l-Ewropej, allura dak li kien jiġri barra kien jidħol hawnhekk. Issa rridu ngħidu wkoll li kultant kien hemm ħtieġa oħra. Per eżempju, fl-antik in-nies Onja kien ikollhom dik li insejħula l-kavallerizza, jiġifieri post fejn jinżammu żwiemel u karozzelli. Jiġifieri inti bħallum ikollok bżonn il-garax għall-karozza. Dawna kien irid ikollhom bżonn il-garax mhux għall-karozzella biss imma anke għall-bima. Sewa jiġifieri kien ikollu bżonn l-istalla. U dik kienet il-kavallerizza. Kavallerija. Ġejja eżatt minn terminu kavallerija, kavallo u xek. Li għandna wkoll kavallerija għandna nużawha. Issa dawn il-mezzi ta' trasport ukoll parti mill-familja tagħhom huma in-nies li kienu jridu jħadmuhom. U hawnhekk allura sa nsibu qatt ta' termini marbutin man-nies li kien ikollhom bżonn jużaw dawn il-mezzi ta' trasport jew kellha jħadmuhom. Per eżempju għandna il-kalessier. Il-kalessier dak li jisuq il-kaless. Issa hawn silgħin interessanti kif se naraw, ara għax waraħ se jiġi il-karettunar sewwieq ta' karettun. Kull għamla qed tieħu sewwieq bismu propja. Illum kulħadd sewwieq. Jew nkella llum, pereżempju, kulħadd ngħidu driver, aħna jew xufier. Jiġifieri qed ngħidu li x-xufier kien qisu speċjalizzat f'dak it-tip ta' trasport partikolari. Pereżempju għandna l-karozzier, dak li jisuq il-karozzella jew il-karozzin. Jew nkella s-sit tiegħu. Il-karuzzar, ara, il-karuzzar mbagħad huwa dak li jagħmel isewwi jew ibieħ il-karrijiet. Mbagħad għandna l-kuċċier, dina l-iktar kelma li għadha forsi ħajja fostna. Dak li jisuq il-karozzin, il-karozzella u kull ħaġa li għandha x'taqsam jisu ma karru illum, għax kalessier u karettunar u karozzier m'għadux jintużaw sewwa. Kien hemm ukoll il-patch, wieħed li jattendi lil xi persuna importanti u jirkeb wara l-karozzella. Dak jirkbilha fuq wara apposta għall-lisa, kien ikun għamla ta' seftur biex ngħidu hekk portable, ġorru miegħ kull fejn mura biex jagħmel li jkun hemm bżonn. L-istaffier, dak li kien jirkeb fuq barra tal-karozzella biex jassisti l-rikkieb. L-istaffir kien joqgħod fuq l-istaffa. Sewa, u kultant jassisti biex forsi it-tellojn iżżel in-nies ukoll? Daka iva ukoll. Manka biex jgħin lil mhux lir-rikkieb biss manka fis-sewqan, kien jgħin ukoll lis-sewwieq biex niftehmuk lill-kuċċier. Għaliex, ġieli kien ikun hemm xi triq li tkun mimlija ħaxix jew inkella xtieli u da u kien iwarrabhom, ftema joffruhom speċi minnaħa waħda. Nsibu kelma interessanti xrik bħala sieħeb, sieħeb ħabib, però mhux ħabib fis-sens ta' wieħed intimu. Il-kelma l-aħjar hawnhekk hija sieħeb, li ġieli jakkumpanja lill-kuċċier. L-un forsi jinsejħulu co-driver. Ma huwa sieħbu, forsi kien għal għalu ġaġa u jkompli hu. Mela, l-lum aħna qegħdin nużaw kif għadna kemm għadna sewwieq, xufier u driver. U dawna wkoll jidħlu mal-familja ta' dawn in-nies li jaħdmu fil-mezzi ta' trasport. Mal-karozzi tal-linja u koll insibu dispatcher, per eżempju, illum il-ġurnata, dawn huma illum kif żviluppaw l-affarijiet. Fl-imoddi, saf titilu, forsi għaw semmija li jiftakruhom, kien ikollna wkoll il-kunduttur. Il-kunduttur tal-karozza ma kienx isuq imma kien jassisti, kien speċi ta' xrik, jassisti lis-sewwieq tal-karozza tal-linja. Issa, ma dawn ukoll il-nies kienu jieħdu ħsieb ħafna il-bejjem tagħhom sewa u allura nsibu salt termini oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet tal-armar tal-bejjem imma aħna maħniex se nagħmlu it-termini kollha imma se nagħmlu xi wħud minnhom. Pereżempju, għanna il-kelma arnezi li tfisser iċ-ċinek, il-bokli u armar ieħor fuq il-bejjem. Hawnhekk se nipprova forsi nagħżel kemm jista' jkun dawk l-affarijiet li kienu jarmawhom fuq il-bima. Meta ngħidu l-bima hawnhekk issa l-bima biex inkunu ċari jew ziemel jew ħmar jew bal kien ikun. Però skont. Inti qatt ma kont se tara fuq karozzella xi bal, dejjem ziemel, ziemel kellu dejjem daqsxejn stima mhux hekk aħjar. Insibu l-kelma barda li kienet parti mix-xett fuq dar il-bima tal-karettun magħmula tal-injam miksi bil-ġilt. Ġifieri issa hawnhekk ukoll kun kellna nibqgħu sejrin bdin il-familja, sewa rridu naraw min kien jaħdmu dax-xogħol. Temna, għax inti hemmhekk qed tagħmel din il-barda, pereżempju, dan ix-xett blinjam u jinkesa bil-ġilt, jiġifieri ara x'sena kellek. Insibu l-bragott għamla ta' ġilta radba li biha jiksu partijiet mix-xett tal-bejjem. Insibu dafar ċinga li tgħaddi minn taħt id-demb tal-bima tal-karettun għal mal-barda. Biex iż-żomma fil-fatt il-barda. Fil-partijiet tal-armar ukoll insibu il-faldi, ġili kienu jisejħu wkoll kfif. Il-faldi kienu xfar tal-pennella qishom kuxinetti taħt il-barda fuq dar il-bima tal-karettun. U dan ħafna drabi kien isir biex għas ma jinstelħux il-bejjem. Kontri li kienu ċinek li jaqdu id-dafar fuq dar il-bima mal-lasti tal-karettun. Mbagħad insibu imxett dak kollu li jlibsu lill-bima biex jarmawa għall-karettun jew għar-rikba. Insibu pennella li kienet firxa drab iċken minn utajja, issa naraw utajja x'inhi ukoll li fuqha toqgħod il-barda fuq dar il-bima tal-karettun, issa hawnhekk qed naraw silejn li ħaġa torbot ma' oħra, per eżempju semmejtu tajja, u tajja hija firxa drab taħt is-sarġ jew xed fuq dar il-bima. U hekk għandek dan il dal-irbit kollu tal-ilbis jew il-partijiet mixed tal-bima. Rari fil-fatt għadna nisimgħu minn dawn it-termini però. Għaliex trasport m'għadux li kien, mhux hekk. Illum tisma' differenti, per eżempju, llum kieku kellna nduru għal trasport għallum. Sa naraw il-partijiet tal-mutur jew inkella tal-karrozza mhux hekk. U anke jekk inti se tgħid il-kunċett ta' seat belt, mhux hekk ċinga jew ċontorin tal-karrozza. Ridu nduru għal modern. Bil-fors lingwa tittinbidel. Għaliex kellna wkoll hemm ħafna snajja marbuta ma' trasport mill-lider. Ħafna. Għax anke jekk inti tieħu dak li semmejna aħna, pereżempju biex jagħmlu l-barda kif semmejna, trid xi ħadd speċjalizzat għal il-biss. Mela għandek xi ħadd speċjalizzat għal karozzella, karrettun, eċetera. Sewa. U xi ħadd speċjalizzat għal il-biss u mbagħad għandek in-nies illi jaħdmu miegħu. Temna? Tajjeb ħafna u hekk aħna sfortunatament skadinna l-ħin b'dak it-tarif niġu fit-tmiem dal-ewwel programm f'din it-tieni sensiela ta' il-ġrajja wara l-kelma. Grazzi li kontu magħna, jiena Slejn Buħaġġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Inselmulkom.